Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nasr Suresi ve Mekke-i Mükerreme'nin fethi. Her şey önceden Allah'ın takdirine olmuş muhtemelen her şeye verecek böyle. Her şeyin bir vakti var. Vakit gelince oluyor bunlar da. Bir de sebepler vardır dünyada. Sebepler vardır tabii. Önce inşallah bakalım Nasr Suresi'ne. Hepimizin bilmiş olduğu İzacı Suresi yani. Bu süre Mekke Mükerreme'nin fethinden önce geldi. Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzacı Nasrullahi. İzacı Nasrullahi vel feth. İza burada vakit anlamına geliyor. Zamanı vakit anlamına geliyor böyle. Cae geldiği zaman. Ne geldi zamanlar? Nasrullah, Allah'ın yardımı, nusret Allah'ın yardımı. Vel fethü, Allah'ın gelen bir de fütuhat, fethi geldi zamanda. Yani vakti geldiği zaman. Burada bir Allah'ın yardımı ve de fetih geçiyor. Buna farklı mı? Farklı bunlar. Mesela bir İslam ülkesine düşman saldırır, Allah yardım eder, düşman püskürtür. Bu da savaşı kazandı ama fethi yok burada böyle. Mekke'nin mükerreminde ise fethi de oldu burada böyle. Vere'eyten nase, vere'eyte. Bu te, zamir, si anlamına geliyor. O zaman abi görürsün. Allah peygamber buyurdu. O zaman görürsün. Ennas insanları yazınca fiil en yapacağım. Allah diyene bunlar göle böyle. Efacen fevş fevş. Bundan önce İslam'a girişler tabi teker teker ya bir kişi grupları böyle. Çok yavaş yavaş. Şimdi biliyorsunuz bir mısır vardır. Pıt pıt mısır diye böyle. Patlar ya muhtemelen böyle. Bu bir tezgahı konulur. Tabi kapağı kapandır. Hemen patlamaz böyle. Biraz sabır gerek, bekleme gerekir. Sonra tek tek başla böyle. Pıt pıt pıt tıp derken başlar. Ondan sonra birdenbire pıt pıt pıt birdenbire başlar muhtemelen böyle. Kapağı bir uçurur böyle böyle. İşte dini hükmünde bunun gibi oldu muhtemelen böyle böyle. Önce böyle Mekke-i Mükerreme'de bir duraklık, böyle en acılı bir zamanlar. Sonra teker teker böyle, teker teker. Ondan sonra Mekke'nin fethi elhamdülillah, böyle biri. İnsan görürsün, Allah'ın dinine girerler bunlar. Ve geliyor, fiyedinillah, Allah'ın dinine, efvacen, efvaca. Efvac, fevcin çoğulu, fevc, çoğulu. Fevç, cemal, gurur demektir böyle. Efvac ise çoğunun çoğulu bu. Yani çoğunun çoğulu. Efvaca. Fesebbih, o halde Mevlam Hüseyin abimi Allah tesbih eyle. Bihamd-ı Rabbike, Rabbine hamd ederek Allah tesbih eyle. Vestavfirü, Allah'a günah affını dile, istiğfar eyle, inneke tevvaba. Allah tevvaptır, tevbe kabul eder. Şimdi bu tabi çok da meal verdim şimdi burada. İnşallah tekrar açacağım bunları nasip olsa. Şimdi Mekke-i Mükerreme Arap Yarımadası'nın kalbi, merkezi. Kabe şehri. Özellikle Fil olayından sonra Kabe'nin kutsallığı artık kabullendi bütün Araplar tarafından. Yani fil ordusu helak oldu. Yıkamadılar bunlar. Mekke halkı ve Kabe'nin kutsallığı kabullendi. Mekke mükerremede İslam'a tabii çok baskı yapıldı muhtemelen. Korkunç baskı yapıldı böyle. O zaman devlet kanunu da yok. Yani kimin gücü yetiyorsa karşı eziyordu böyle. Tabi o anda müşriklere çoğunlukta, Müslümanlara çok kovun baskı böyle. Hatta ilk iki şehit bile verdik. Biri kadın belki, iki şehit de verdik. Bilhassa köleler çok işkence edecekler böyle. Akıl erme işkence böyle mesela. Tabi bu böyle devam etmeyecek bu. Bir geceydi bu. Bir imtihandı bu Mevlamız'dan. Sonra elhamdülillah Medine'ye hicret edildi. İşkence kalktı. Kalktı ama yine Mekke müşrikleri İslam'ı orada kabul etmiyorlar Medine'de bile. Kabul etmediler. Ne yaptı Mekkeliler? Önce Uhud'da kendilerine geldiler. Başaramayınca Hendek Savaşı'nda topladılar. Bütün müşrik kabileleri topladılar. Büyük çok kanlı geldiler. Hendek Savaşı oldu. Tabi Allah'ın yardımı oldu orada. Müslüman elhamdülillah. Sayı kazanamadılar. Sonra ertesi yıl Peygamberimiz ömrü niyetiyle Mekke'ye doğru çıktı. Ve haber verdi. İsteyen gelsin buyurdu. Ömrü yapmaya gideceğim böyle. Bu o günkü koşullarda akıl mantığı zorlayan bir tehlikeydi muhtemelen böyle. Bir yıl önce Mekke'ye gelen müşriklerle Müslümanlar savaşamadı açıkça. Hendeklere kazıldı. En arka siper yatıldı. Ancak bir savurma, savaşı yapılabildi böylece. Şimdi kalkıp da Mekke'ye gitmek, açıkta onlara gitmek oraya. Artık bu intihar gibiydi. O günkü koşullarda öyle anlaşıldı bu. Ama tabi Peygamberimize bildiği var muhtemelenler. Ancak 1500 kişi katıldı sahabede. 1500 kişi katıldı böyle. Bazen Resulullah gidiyor. Öylesi bir ölüm derken getirdiler. Orada işte anlaşma yapıldı Hudeybiye denen yerde. Bu anlaşmanın şartları vardı. Tabi onu açmayalım konuları. Ağır şartları konduğumuna Süheyl denen biri vardı. Karşı tarafın yöneticisi müşrikin adına. Ağır şartları koştu. Artık sahabelerin buna sabrı tahammülü kalmadan sahabelerin istenecekler buna, kabul etmiyorlar bunlara bunu. Peygamberimizlere çok sabırlı sabredin bakalım. Bilmiyor tabi onların böyle. Bilemezler tabi. Gayb-ı Allah bilir. Rabbim Peygamber bilirmiş bazı konuları. Ve sonunda şöyle karar verildi. 10 yıllık geçerli bu olacak anlaşım. 10 yıl. Birbirine saldırmazlık. Mekke Müslümanlar arasında birbirine saldırmayacaklar böyle. Bir de o zaman bir usul vardı Arabistan Yarımadası'nda. Daha küçük kabileler büyük kabilelerin korumasına girerdi. Ona tabi olurdu böylece. Bir daha Medine-i Münevvere'ye ya da Mekke-i Mükerreme'ye hangi kabile tabi olmuş, imasına girmişse ona saldırmayacaklar böyle. O anlaşma imzalanınca Huza'a kabilesi vardı. Huza'a adında kabile. Bu kabile ilan etti hemen onda. Bizlere Muhammed'in himayesi girdiler. Peygamber'in himayesinde böyle böyle. Yine bunda anlaşmalık yapan bir kabile vardı. Beni Bekir kabile derdi böyle. Onu da Mekke müşrik himayesine girdiler bunlara böylece. Şimdi bu anlaşmaya göre Mekke müşrikleri Huza'ya saldırmayacaklar muhtemelen böyle. Fakat bozdular bu anlaşmayı Mekke müşrikleri. Tabi müşrikin sözüne göre olmaz tabi. Saldırı ne yaptılar? Bu Beni Bekir kabilesiyle Mekke müşriklerin bir kısmı ona yardım ederek Huzayr'a basın yaptılar. Bayağı öldürürler. 23 kişi öldürürler. Öldürürler bunlar buradan. Tabi bu haber Medine'ye ulaştı. Huzayr kabilesinden 40 kişi geldi Medine-i Münevvere'ye. Derler ya Muhammed. Derler ki Bekir kabilesi müşrikler beraber geldi, basın yaptı. Bu şekilde durum böyle böyle. Yani Peygamberimizin onlara şu anda korunmasını haklanması gerekir Peygamber anlaşmaya göre. Peygamber bunlara söz verdi. Biraz sabredin. Yakın zaman inşallah böyle hak alırım size hakkını böyle. Söz verin Peygamber böyle. Gittiler bunlara böylece. Peygamber gönderin Mekke müşriklerine. Ye öğlen 20 kişinin diyetini verin. Tazminatını verin, kamp parasını verin. Ya da o kabileyi kibaden sakının. Ondan masafetin böyle. Bunu kabul etmediler müşrikler. Anlaşma bozuldu. Anlaşma bozuldu. Fakat Mekke müşriklerinin kalbine veren korku böyle şimdi ama. Yani bir yıl evvel Medine'ye gittiler. Müslümanlar orada çemberi aldılar. Uzun kovun bir savaş yolları böyle, ok savaşı oldu, taş savaşı yolları da böylece. Güçlüyken Mekke müşrikleri, ona böyle korku böyle bunlara böyle. Derler ki Ebu Süfyan'a, Ebu Süfyan Kureyş'in reisi onda. Bir derler şeye, Medine'ye, anlaşmaya yenileyelim anlaşmaya, yeni başta. Yenileyelim anlaşmaya bu şekilde böyle. Yani artık olan oldu, yeni başta anlaşıp gözden geçirelim. Yani üzerine kül örtülsün bunun üzerine, kapansın mesele. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Önce kime geldi? Kızı, Ümmü Habibe. Peygamberimizin hanım muhtemelen, annemiz muhtemelen böyle. Bak, Ebu Süfyan, Kureyş'in reisi, Uhud Harbi'nde, Hendek Savaşı'nda ordunun komutanı, başkomutanı kendisiydi. İslam düşmanı, Hebil'den puta tapınan kişi, azın kişi, Peygamberimizin damadı mı oluyor muhtemelen böyle? Oluyor böylece. Ümmü Habibe, Hazretleri muhtemelen, kızına geldi. Önce ona geldi, taktı kapıyı vurdu. Kim o? Ya Ümmü abi, ben baban, Ebu Süfyan. Başka bir şeye gireceğim. Baba dur, dur. Habibin Resulullah'a, sen müşrik misin? Müşrikim. İmana geldin, gelmedin. Ondan dur bakalım böyle. Bir haber göndereyim. Eğer Peygamber izin verirse içeri alırım seni. Kızı ve dört dedik Müslüman var böyle. Habir sana göçeden böyle. Hatta kolesi orada mürtet oldu. Dinen döndü. O imanı kurdu, kaldı orada böyle. Habistan'da. Peygamber haber gönderdi ki babasını alsın içeriye. Alsın içeriye böyle. Açtı kapıyı. Böyle böylece. İçeri girdi. Tabi içeride kanepe yok muhteremler. Sandalye yok. Ne vardı? Peygamber yattığı bir divan vardı böyle. Ağaçtan böyle. Polanyasız falan böyle. Polanyasız, mobilya değil böyle, cilalı değil. Ağaçtan bir divan vardı. Üzerine de bir yatak vardı. Yatağın yüzü deri. İşte hurma lifleri. İçerisi böyle yatak. Tabii içeri girince şöyle baktı. Başlatacak yer yok. Tam oturacak oraya. Baba dur. Ne var? Resulullah buraya oturuyor, yatıyor. Sen oturamazsın böyle böyle. Sen müşriksin zaten. Bak, imana bak. Babası geliyor. O bu şey doğru bu şekilde. Tabii yere oturttu onu. Kızına rica etti. Kızım sen Resul Muhammed'e, demir Resulullah. Sen Muhammed'e rica etti. Anlaşmayı yenileyelim. Hayır baba yapmam bundan böyle böyle. Oradan çıktı. Birkaç sahabi uğradı. Sonra çıkmaları bu şekilde. Hazreti Ali ekten sonunda ona yalvardı. Dedi ki ben de araya giremem bu konuda. Sen de meclise gir. O İran kendi kendine uzatırım anlaşmayı. Tabii ki yani bunu anlattı. Gitti Mekke'ye, Mükerreme gitti. Baklar ki birisi yok bundan böyle Mekke'lere böyle. Şimdi ne olacak bilmiyorlar böyle. O gidince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte artık tabi vakit artık sadı geliyor Mekke'nin fethinin de. Bir de Huza kabilesinin de hakkı almak da gerekiyor. Söz gereği Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimiz bir konuda vahiy gelmemişse eshabına danışırdı. Hepsine değil ama tabi böyle. Buna eshab-ı rey deniyor. O konuda görüşü, bilgisi olanları danışırdı. Peygamber oturuyor evinin önünde. Haber gönderdi Ebu Bekir'e, buraya gelsin diye. Tabii geldi, onunla konuştu bir şeyle böyle. Tabii kimse bilmiyorlar bunların bu şekilde. Ona Peygamberimiz anlatıyor meseleyi, Mekke'nin fethi için, yani hazır savaş yapalım derken. Hazreti Bekir çok yumuşak tabiattı. Ya Resulallah, onların akrabaların hepsi böyle, onlar böyle. Onlar zaman gelir, imana gelirler. Yani hiç savaşılmasa gibi böylece, çok savaştan kaçınırdı. Peygamberimiz Hazreti Ömer'i çağırdı böyle. Ona sordu, Hazreti Ömer de çok celalli muhtemelen böyle böyle. Celalli, ya Resulallah, ondan sonra şöyle yapmışlardı, ondan sonra böyle yapmışlardı, böyle demişlerdi, şöyle yapmışlardı, yani hemen hazırlanıp savaşa. Diğer sahabe karşıdan bakıyorlar. Yani gidemezler Peygamber çağırmadan. Yani çağırdı onları orada. Peygamber'in durumu ona söyledi. Durum bu şekilde böyle bekliyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ebu Bekir dedi, İbrahim Aleyhisselam gibi böyle yağdan yumuşak. Gönlü böyle. Ömer dedi, Nuh Aleyhisselam gibi taştan katı, din yolundan böyle. Ama dedi, karar Hazreti Ömer'in görüşü dedi, buna şey buldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye müşriklerin duymaması için kızı bunlara sıkı tembih etti. Çünkü savaş olmadan almak istiyoruz böyle. Kan dökülmesin Mekke'ye mükerremede. Mekke'ye mükerremede savaşılmaz muhtemelen böyle böyle. Orası emin bellidir. Onun Peygamberimizin amacı buydu böyle. Haber almasınlar da haber alsınlar toplar diğer kabileleri de. Tabi bir savaş olması gerekiyor. Gerçi fethi olacak. Takdir olmuş. Ama kan dökülmesin. Amacı bu şekilde. Haber verdi Eshab-ı Kiram'ına. Hazırlanız böylece. Mekke'ye işin böyle. Hazırlan bakalım buna. Bir de Huza kabilesi değil mi az önce? Onu haber verdi Peygamber'in Huza kabilesine de. Medine Mekke arası yolları kesin. Onun yollarda böyle yolları bir boğazları yollara tutunu böyle kimse geçirmeyin böyle. Yani Medine'ye gidenler abi götürmesin buraya böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri etrafta Müslüman kabileler vardı. Guffar, Eslem, Süleym, Eşer, Müzeyne, Cühene diye İslam kabileleri onu haber gönderdi. Hepiniz dedi Ramazan'ın başında Medine'de toplanın gelin buraya böyle. Böyle toplanın gelin buraya. Bir kadın vardı, adı Sare denen, müşrike ama bir şey kadın. Bu Haşimoğulları'nın azatlı kölesiymiş bu böylece. Kendi müşrik tabi, kimsesi yok mu bunun kendisinin? Zaten köleden kurtulduğu için kimsesi yok kendisinin. Yaşlı edinememişti tabi ondan sonra da. Bu ne yaparmış? Hangi müşrik Peygamberimizin aleyhinde bir şiir yazmışsa onlara bu söyledi teganni ile yani bir makamla şarkı bunları söylerdi. Onu eğlendirirdi. Tabi ona hoş çekildi müşriklerin de buna bir şey verirdi böylece. Fakat Bedir savaştan sonra Mekke'de biraz durum değişti. 70 tane başları geberince oraya biraz durum değişti. Aç kalmış Mekke'ye mükerremede Medine'ye geldi kadın. Peygamber'e geldi. Ya Muhammed selam. Ben de Haşimoğulların azatlısıyım. Peygamber'in dedesi oluyor. Dedesinin babası oluyor yani böyle. İşte bana yardım ediniz bu şekilde. Müslüman oldum mu olmadım. Bakın muhtemelenler, Müslüman olmadığını diyor hala. Olmuyor da, inat ediyor. İnat ediyor. Ama Mekke'den dilenmeye aç kalmış, gelmiş. Yine Peygamber'e boş çevirmedi. Esra'nın buyurdu. Buna bir şey verelim bak, erzak. Verelim buna böyle. Bir deve yükü. Kim ne varsa, arpası, buğdayı, hurma ne varsa ellerinde topladılar buna. Bir deve yükü. Ne kadar yapar? 300 kilo yük kaldırır diye muhtemelen. 300 kilo dev kaldırır böyle. Buna bir boşluğa bağladılar. Devesine bağladılar. Git bakalım. Medine-i Mevre'den sahabeden biri. Ama sahabe muhtemelen böyle. Hatta Bedir'de bulunan bir sahabe böyle. Mekke-i Mükerreme'nin yakınları olduğu için onlara bir zararı gelmesin diye bir mektup yazmış. Yazmış, bu kadına veriyor bunu. Buna bir bahşiş veriyor, kadına veriyor. Sen diye Mekke'ye git diyor, Mektup'un falan yeri böyle, böyle, böyle, böyle. Yani onlara Mekke'de haber veriyor böyle. İslam ordusu gelecek, yani pek boş bulunmayınız böyle diye. Bu tabii hıyanet olmuş oluyor aslında böyle. Olmuş oluyor. Eğer bu işte olsa, yani gerçekleşse, tabii İslam aleyhine olacak bu durum böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Aleyhisselam geldi, haber verdi. Kardeşi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İşte sahabeden filan kişi mektup verdi o kadına. O kadından mektup, o mektup ona ondan verecek. Peygamberimiz çağırdı Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Miktat. Üçü bunların gayet savaşçı bunlar böyle. Gençler de bunlar böyle. Gençler böyle, savaşçı gençler bunlar. Üçünü çağırdı böyle. Hazreti Ali, Peygamberimizin amcası oğlu, damadı. Zübeyir bin Avam. Peygamberimizin halası oldu bu da. Hasafir oldu bu da böylece. Hadi Miktat o da sahabeden, kiramdan, atçılardan kendisi böyle. Bunlar peki buyurdu ki, gidiniz. Bir mevki varmış, adı Hah diye. Bu peygamber, Hah denen yere acele gidiniz. O kadın orada şu anda. Onu yakalarsın buradan böyle böyle. Orada bulunmuş kadını bulunmuş şekilde böylece. Orada mektup var, alın mektubu getirin. Gittiler, aynı yerde kadın bulunan muhtemelenler. Kadın bunlar. Dur bakalım. Kadın tabi yürüyüp gitmedi halim böyle. Dur bakın, öyle kes dur bak. Ne var? Sana mektup varmış, mektubu ver. Yok, vallahi bile yok. Hasret kızı çekti. Bizi Resulullah gönderdi. Resul yalan söylemez böyle. Senin mektubu var, ya mektubu çıkar, ya senin bütün çıplakları ararız böyle. Böyle. Her tarafı ararız, çıplakları bu şekilde böyle. Ona bulacak mektubu böyle. Ne mektubu var senin böyle. Kadın mesela korktu, çıkardı. Nerede muhtemelen? Saç örgüsün arası koymuş böyle bak. Saçı gülmüş saçları böyle. Örgüsün arası koymuş mektubu böylece böyle. Böyle. Saçını söktü, verdi. Bıraktı kadın tabii. Kadın mektubu bilmiyor ama böyle. Okumayı bilmiyor tabii kadın. Habi okudan tabii. Onu gönderdiler. Ramazan'ydı. Ramazan'ydı. Her taraftan geldiler İslam askerleri, sahabeler toplandılar Medine-i Münevvere'de. Ramazan'ın 10. günü yola çıkıldı. 10.000 kişi muhtemelen bak. İlk olarak İslam ordusu 10.000 sayısına ulaştı ilk olarak. 10.000 kişi ulaştı böyle. Yolda iltihak oluyordu daha yolda böyle. Duyanlar tabii iltihaklı oldu daha yolda. Ordu daha da büyüdü. Şimdi tabii müşkünün de askerleri oluyor ama onda disiplin yok onlar disiplin muhtemelen. Başımız onların böyle böyle böyle. İslam ordusunda disiplin var böyle. Allah için, Resulullah için hep can torba koymuşlar. Emri tam itaat İslam ordusunda. Giderken yolda Hazreti Abbas, Allah'ın söyledi, ve amcası o Mekke'ye Mekke'de duruyordu. İman etmişti, iman gizliyordu muhtemelen. Mekke duruyordu. Niye o duruyordu böyle? Oradan haber gönderdi Peygamberimize muhtemelenler böyle. Gönderdi böyle. Onu duruyor böyle. Yani görebiliyormuş böyle böyle. Onu bilmiyor Mekke Müslüman olduğunu. İslam'ı gizliyordu. Mekke'de ne oluyorsa hazırlık şunlar bu oluyorsa böyle haber gönderdi. Hazreti Allah dayanmış artık Peygamber hasretine. Çoğuş alıyor, hanımını alıyor böyle. Devlere yüklüyor eşyalarını. Yola karşılaştılar böylece. Karşılaştılar. Peygamber'in durumu görünce çoğu şunu gönderin Medine'ye. Oraya katıldı muhtemelen. Burada Peygamberimiz ya Abbas dedi, ya Ammi, ya Abbas. amca Abbas. Senede Hatim Muhacirin'sin böyle. Hatim'in Muhacirin. Muhacirin son sensin böyle muhtemelen böyle. Sonra böyle. Şimdi Mekke'den sonra artık Muhacirin yok. Yani Mekke'den gittiler ama Muhacirin sınıfına girmiyorlar ama. O sahabe girmiyorlar ama muhtemelen böyle. Çünkü Mekke İslam olacak muhtemelen. Bu son Muhacirin o oldu böyle. Azabası oldu böylece. Ve orada tabi Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Mekkeliler bunu haber alamadılar. Yani Huzan kabilesi yolları kestiği için yani gelen durdurur böyle. Kim yanmış böyle. Onları tuttu onların gelenleri. Geçimizin karşıya. Haber alamadılar. Mekke'ye yakın bir yere geldi İslam ordusu. Bir Mekke orada Mehruz Zahran diye öyle Kur'an okuldu orada. Karagâh da kuruldu. Akşam oldu. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ına. Herkese atacaksın önde. Herkese atacaksın. Toplasın çalı çırpı. Şölden atacaksın bakalım. Herkese tabi topladılar, ateşi yaktılar. 10.000 ateş yandı. Etrafı dün böyle. O zaman Mekke'de bunu gördüler. Böyle. Peygamber ise bunu göstermek için buna, askerin çokluğunu, yani savaşa kalkışmasınlar, teslim olsunlar diye. Yani, baktım Mekke halkı, Allah'a ateş var, muazzam böyle. Anlar ki buraya bir ordu gelmiş. Acaba kim bunlar acaba? Oluyor başka bir kabile olabilir. Peygamber olabilir. Derken Ebu Süfyan, Mekke'nin kulübü olduğu o, iki kişi yanına aldı. Araştırmak niyetiyle çıktı böyle. Ama yakalandı. Devriye varmış gezenler etrafta. Bunu yakaladılar. Yeter Peygamber Efendimiz'e böyle. Hazreti Abbas da bunu araları şöyleydi bunların eskiden yeri zamanında öyleymiş. Hazreti Abbas da bunu ya, o da iyi geldi. Yanına geldi. Bu Peygamberimiz amcasına amca al sen bunu Ebu Süfyan'ı senin de kalsın bu akşam, bırakma ama, serbest kalmasın, tutuk olsun böyle. Senin de kalsın. Bir kişi de ayrı onu tutuklanan bu şekilde. Sabah buna getirdi böyle böyle. Şimdi sabah oldu, amcası Ebu'ya getirdi. Peygamber sordu şimdi, ya Ebu Süfyan, Allah'a bir inanmanın vakti gelmedi mi? Yani la ilahe illallah vakti gelmedi mi daha sonra? Bakın Peygamberimizin buradaki eğitim metodu ben bana çok ince mesela bak Mevlam. Peygamber bunu imana davet etmedi. Bir de Peygamberimizin peygamberin tasdikiye davet etmedi bakınız. Böyle buyurdu. Allah imanın Allah birdir. Bunun vakti gelmedi mi daha? La ilahe vakti gelmedi mi? Yüzü şerifin daldı. Ya Muhammed dedi. Eğer Allah'tan başka ilah olsaydı onların da putları var. Olmazdı böyle böyle. Ona bir kurdu ona bizi böyle böyle. Kurulmadığına göre demin ki Allah'tan başka ilah yok o halde. Yani iman tabi kesin değil. İman bir şey kabul etmektir hemler. Yani bu ne? La raybe fi. İmanda şek, şüphe, kuşku olmaz böyle şey. Yani bir insan öğleden sonra yeniden dirilmede şundan bundan mesela böyle bir imanı konuda Allah korusun bir acaba derse imanı geçerli olmuyor böyle. İmanı kesin iman olacak böyle. Olacak böyle. Bunu yarı da olsa bir kabullendi bunu. Peygamber biraz sonra sordu. Peki Muhammed-i Resulullah bunu demenin vakti gelmedi mi şimdi bak. Olmasa vakti vermedi. Onda kuşkun var dedi. Yani senin peygamber olduğunda. Hala şey yapmadı. Böyle. Neyse. Peygamber bunu açtı kuşkularını. Şeyini açtı bu şekilde böylece. Bu arada kelimeleri de getirdi. Getirdi muhtemelenler. Üstüne oluyor ne böyle. Oluyor Müslüman. Bu peygamber amcasına, amca al bunu götür ileride. Dar bir boğaza getir, ordunun geçeceği bir darlığı gördür, İslam ordusunu görsün. İslam ordusunu görsün ki, savaşa kalkışmasından yana böyle. Masada kan akmasın. Kan akmasın. Kimsenin bunu kanamasın. Hazreti amcası Abbas aldığını getirdi. Başladılar geçmeye. İlk Halid-i Hazretleri böyle, komutan olarak böyle, bir grup sahabelere böylece tekbir getirerek böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, tekbir getirerek bu şekilde. Şey baktı, Allah Allah, neybetti bunlara böyle, bu kadar candan, ciğerden böyle böyle. Allah-u Ekber diyorlar ki böyle, bunlar kim, bunlar kim, müştekken bu şekilde. Hepsi geçtikten sonra, hazabını bıraktı böyle. O gün sabahtan Peygamberimiz de buyurmuştu amcası, ya Resulallah dedi amcası, Ebu Süfyan dedi böyle, biraz onuru sever. Yani bir benlik, bir egosu var biraz kendisine böylece. Buna bir imtiyaz versen buna böyle bir. Yani sırada olmasa bu var. Peygamber buyurdu ki o zaman Ebu Süfyan'a, ya Ebu Süfyan, kim seviniz, kim senin evine girer, sığınırsa ona dokunmayacağız böyle. Dokunmadın evinde böyle. Dedi ki, ya Muhammed, ama insanlara bakın, insanlara böylece. Yani burada kim harim-i şerife sığınırsa, Kâbe sığınırsa dokunmayacak böyle. O da olmaz. Yani burada kim evinde kapanırsa, dışı çıkmasa ona dokunmayacak onlara böyle. Ebu Süfyan oradan geldi. Şimdi tabii akşamdan bu ışıkları görünce araçlarım çıkmıştı. Gelmeyince şimdi bir kuşu oldu Mekke müşrik arasında böyle. Uyuyamadı gece korkularından böyle. Ne oldu acaba? Bir de şu onlar için şimdi acaba Ebu Süfyan'ın Müslüman oldu yoksa böyle? Döndü mü acaba böyle? Tutuklandı mı? Öldürüldü mü? Tabii bir anlam veremiyorlar buna. Karar veremiyorlar. Ebu Süfyan geldi. Bitkin bir halde tabi geldi. Topla etrafına. Ne var Ebu Süfyan? Şurada muhteremler. Arkadaşlar dedi böyle. Mekke halkı müşriklere. Dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir kuvvete geliyor ki orduya ki ona karşı durulmaz. Öyle bir orda geliyor böyle. Hem sayıca çok, çok heybetli, enerjik, canlı böyle, hep canını tövbeye koymuşlar. Öyle orduya geliyor ki, bu orduya karşı durulmaz böyle böyle. Peki ne yapalım? Dedi ki, kim bir evime sığınırsa, onlar dokunmuş, onlar güvencede bunlar böyle. Kim Harbi Şerif'e sığınırsa, Kabe'ye sığınırsa, etrafına, onlar güvencede, kendine sığınırsa. Eşi vardı Hint adında, kadın, Hint eşi. Ondan korkar Ebu Süfyan karısına muhtemelen, hanımı korkardı böyle. Azgın bir şey, can vardı böyle böyle. Hemen koştu, yakaladı Ebu Süfyan sakalından, sakalardı. Çekme başladı böyle. Ey cemaat dedi müşrikler, öldürün bu kafir dedi, öldürün bunu dedi böyle böyle böyle böyle. Bu ne bu dedi böyle böyle böyle. Yani neye karşı gelmiyor, savaş çıkmıyor bu şekilde, bu şekilde. Ebu Süfyan güldü dedi ki yine de eşine, sen de çabuk eve kapan, yoksa ya Müslüman ol, kendi başı kurtarmış olmalı böyle böyle. Kim bu yiğit muhteremler? Hazreti Hamza bunun babası öldürmüştü şeyde, Bedir Savaşı'nda muhteremler, Utbe babası. Bunun babası öldürmüştü. Vahşi denen o köle zaman, başta köle zaman bunun kölesi böylece. O Hasan Hamza'yı öldürmek niyetine çıkınca o da vaat etti. Ya Vahşi Hamza'yı öldürürsen dedi sana ben çok bağışı vereceğim buna kendisine böyle. Babasını intikam almak için böylece. Hasan Hamza Uhud Harbi'nde Hazreti Vahşi tabi o zaman müşrik ama iman etti. Belki fethine o da iman etti muhtemelen. Hazreti Hamza eşlik edince geldi ne var üzerinde Hint muhtemelen. Küpeleri halal de böyle, ayakta kadar böyle bilecik, ayakta halal de böyle. Yüzük ne varsa böyle üzerinde koyuyor, mali hepsi verdi böyle. Al, o kadar sevdi ki böyle, hepsini verdi. Belki gidelim, daha vereceğim dedim muhtemelen böyle, böyle, böyle. Tabii vahşi oldu, sevindi onu bir anda böyle. Kürekten kurtuldu, bir de bir serveti oldu kendisinin böyle. Oldu. Ama tabii dünya sıktı kendisi muhteremler. Şimdi Mekke'nin fethinde kaçtı o korkusundan, sonra geldi iman etti böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hicretinde Mekke'ye mükerremeden Medine'ye giderken muhteremler böyle. Tabi biliyorsunuz 13 yıl Peygamberimize Mekke'ye mükerremede baskı yapıldı çok böyle. Hakaretler, sövmeler, sayamalar her şey yapıldı bu şekilde. Sonra Peygamber Aleyhisselam ne yaptı? Rabbinin izniyle orada Medine'ye göç etti, hicretti böyle Medine'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye giderken biliyorsunuz 3 gün mağarada kaldı. Sevr mağarası vardır orada böyle. 3 gece Peygamber mağarada kaldı. Orada yatışması için. Ondan sonra çıktı oradan böylece. 2 deve. Oradan çıktı. Bir mağara vardı. Cuhbe denen bir yer vardı. Cuhbe. Bu Şam'dan gidenlerin mikat yeri dedi. Aynı zamanda burası. Şimdi kalmadı orası böyle. Orası dağıldı, kapandı, gitti orası. Batı orası böylece. Rabık diyorlar şimdi. Rabık. Kınarın kıyısında. Onun yakın bir yerde böyle. Çok balık satarlar orada böyle. Balık satarlar böyle. Kızartırlar satarlar böyle. Rabık'ta böyle. Deniz yakın ya kızdeniz. Satarlar burada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuhfe'ye gelince demek ki kolay değil bak muhtemelen. Yani buna da bir şöyle bir düşünelim muhtemelen böyle. Yani vatanından gitme, Eyyubak'ı terk etme, vatandan kovulma. Şimdi Peygamber'i ölecek çünkü böyle. Ölecekler böylece. Arıyorlar kendisini böyle. Arıyorlar böylece. Hatta Ebu Cehil ödül koydu. Kim Muhammed'i, sahibi santilerini, ölü diri yakalarsa 100 deve ödül. 100 deve. Arapların da en sevdiği tabi çölde deve muhtemelen. Deve böyle. Dişi deve süt de veriyor, yavru veriyor, tüyleri içine yarıyor onları. Kestiği mi de muazzam bir et oluyor. Bir deveden 100 deve sahibi olan bir sefer sahibi oluyor böyle. Bu 100 deve duyan, ödü duyanlar bütün Mekke müşrikleri hatta ciğer etraf kabirdekilere bile müşrikler muhtemelen böyle. Elle kılıcını alan, ok yayını alan, baltasını keseni alan Peygamber öldürmek için, yakalamak için derdi. Sebep oldu bu şekilde. Onun için Peygamber 3 gün mağarada kaldı muhtemelen. Peygamber mağaradan çıktı, Medine'ye gidiyor ama bir tabi işten bir burutluk yaşamıyor böyle, işten böylece. Yani oradan kovulma, ölüm tehlikesi, göçe zorlanma, hicretme, böyle muhacir duruma gelmesi Peygamberimize. Peygamberimiz o Cuhfe'den yere gelen Peygamberimiz tamamlar, devesini çevirdi, Mekke'ye doğru tamamlar. Uzaktan Mekke görünmüyor. Oradan tepede var orada böyle, görünmüyor. Ama Peygamberimiz o tarafa bakarak ah Mekke, ah ben vatanım derler Peygamber. Vatanım böyle. Eğer beni kovmada zor çıkarmasaydı ben sana çıkmazdım muhtemelen böyle. İşinden böyle Peygamber. Hüzünlendi Peygamber burada böyle. Hüzünlendi böylece. Cebrail'e geldi muhtemelen böyle. Ayet-i Kerime getirdi. Adı Rekir-i Kur'an'ı. Liradük ilami at. Buyurdu ki Mevlam Yedi Aleyhi Kur'an'a, sana Kur'an'ı farz kılan Rabbin. Kur'an farz kılan Rabbin. Kur'an okumayı, Kur'an'ı uygulamayı, Kur'an'ı tebliğ etmeyi. Lerradik ila me'ad. Bak, lera ila me'ad. Rabbin size tekrar döndürecek böyle Mekke'ye. Böyle. Yani Mekke fetholacak. Bak, onundan böyle. Peygamber'in Mekke'den kaçıyor. Bak, Rabbin tekrar dönecek buraya böyle. Yani Mekke fetholacak, yine buraya geleceksin bu şekilde böyle. Üzülme sen ya Muhtemelen. Rabbini gönderdi. Şimdi sabah oldu, O gün de Cuma'ydı. Ramazan ayı 20. günü, Cuma günüydü aynı zamanda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri komutanları belirledi. Halid bin Zeyd bir muhtemelen. Zübeyir Sabi Übade Hazretleri, Halid bin Velid Zeyd'in, Halid bin Velid muhtemelen, Zübeyir bin Avam, bir de Sa'd bin Ubade. Üç tanesi komutan mesela böyle. Böyle. Dört koldan Mekke girecek. Girecek böylece. Peygamber'e sıkı temeli komutanı şimdi böyle. Sakın kimseye dokunmayın. Kimse bunu karamasın. Kimseye azalamayın. Yukarıdan bakmayın. Aşağılamayın kimseye. Bakın muhtemelen. Yani 13 sene o kadar işkence gördüler, bahsi gördüler, şehit verdiler, yaralandılar. Öyleyken Peygamber'in şefkati, merhameti vardı. Müşrikler bile böyle. Dokunmayınız. Ancak eğer size saldıran olursa, onlar size karşı verin, verin karşılığına böyle. Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd, Hazreti'ne girdiği koldan bir saldırı olmadı böyle. Hazreti Halid'in girdiği koldan, o alt tarafına giden Mekke mükerremeden, İkrime denen kişi, İkrime. Ebu Cehil'in oğlu muhtemelen böyle, İkrime. Ebu Cehil'in oğlu, babasını yani tutmuş babasını gebertten sonra böyle, ya arkadaşlar beraber, bu gizlice gitmişler Mekke'nin dışından toplanmış, aşka toplanmışlar, müşrik kabirden gelmişler, pusu kurmuşlar bu şey böyle. Halid ve Velid, Halimiyet yeni Müslüman ama da aslında orada beyazında böyle. Ordu başında girerlerken ona saldırırlar. İki şehit böyle koydum tabii. İki şehit böyle. İki şehit böyle. O kadar Peygamberimiz dikkat ettiği halde bakınız, demek ki kurbansız olmuyorsa kurban. Böyle kurbancı bunlar böyle. İki kişi şehit olunca Halimiyet Musa'ya emir verdi, hücum bir emir verdi böylece, hemen saldırırlar. 13 kişi orada gebertirmiş şükreden, yine kaçıp kaçtılar muhtemelen böyle. Tek burada savaştılar böyle. İki şehit verdi, 13 kişi müşrik gebertildi. Böyle. Ona kaçtılar. İkime de kaçtı. Mekke'den kaçtı o. Peygamber Ali Hazretleri de muhteremler, deve üzerinde. Peygamberimizin bir devesi var, adı Kusva'ydı, Kusva devesi. Yani Kusva. Bu deve meşhur deve muhtemelen böyle. Peygamber devesi de vardı, ama bu devenin özelliği başka böyle. Kusva devesi böyle. Mübarek deve, sanki akıllı böyle muhtemelen böyle. Akıllı, üstündeki taşıdığının, zat-ı muhteremin farkında deve muhtemelen böyle. Böyle ağır ağır gider böyle, bir yere bakmazdı. O kadar Peygamber'in saygısı vardı devene vardı. Bir Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri deve üzerinde ve okuyor Peygamber'in. Ne okuyor? Fetih Suresi okuyor. Fetih okuyor. Okuyarak. Bir de o gün Peygamber'in başına siyah sarık sardı. O gün böyle. O gün olmasın böyle. Her zaman değil muhtemelen. Peygamber siyah sarık sardı muhtemelen. Başına böyle böyle. Ne hikmet tabi. Peygamber'in sağında Hazreti Bekir Sıddık. Solunda Hüseyin bin Hudeyr Hazretleri. Önünde başka bir sancaklar. Etrafın arkasında Ensar Muhacirin. 5000 kişi muhtemelen tam böyle böyle. Ve Mekke'ye girdiler. Tabi halk zaten kaçmışlar. Evde, Harim Şerif'te, Ebu evinde böyle gizlenmişler. Bu şekilde sonra Mekke hakkında muazzam panik oldu. Böyle, korku oldu böyle. O günün savaş koşullarında bir yer işgal edilince halkı ya kılıçtan geçirirler ya köleleştirirler. İkisinden biri. Üçüncü yok bunlar böyle. İkisi de böylece. Yani işte Mekke halkı da ne korkuyorlar? Kılıçtan geçirilme, kafadan kesilmesi. Bunu hak ettiler. Bunu kabul ediyorlar bunlar böyle. Yaptılar çünkü Müslüman, işgal yapmıştı Müslüman yaptılar. Peygamber Hazretleri girdi Mekke'ye mükerremeye muhteremler. Tabi yavaş yavaş ağır geliyorlar. Derken karşısına Kâbe göründü. Onun etrafında bina yoktu etrafında belli. Duvar yoktu Kâbe'de muhtemelen. Açıktı etrafı böyle. Açıktı. Etrafında bir meşri diye bir duvar yoktu böyle. Hasem o zamana kadar. Etrafında bir boşluk arazi vardı. Evler vardı böyle. Tabi orada belediye meclisim olmadığı için evde karmaşık an böyle. Girintili, çıkıntılı evler vardı. Bir boşluk var etrafında böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en önde, deve üzerinde karşısında Kâbe görünce durdu muhtemelen. Tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince 5000 kişi birden tekbir muhtemelen. Bunların tekbirini duyan diğer sahabeler her bir başta tekbir başlar böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Mekke mükemmel bir dağ arası muhtemelen böyle böyle. Bir vadide böyle yankıyor bu dağlarından böyle. Dağlarından böyle. O yankılara geliyor böyle. Tabi meleklerin tekbiri buna karışınca derken böyle bütün Müslümanların tekbirine karışınca buna sen Mekke'ye böyle sanki sallanıyor muhtemelen böyle. Öyle bir ortam oldu böyle şey. Müşrikler daha korktu buna muhtemelen. Tekbir sesinden bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç kimse konuşmadı böyle. Geldi Peygamber Hazretleri böyle. Önce tavaf etti böyle. Tavafa giremem. Tavafa. Dev üzerinde. Dev üzerinde Peygamber Hazretleri böyle. Dev üzerinde. Diğer sahabe yayanlar yalnız böyle herkese tavaf girirler. Dev üzerinde sonra da tavaf ediyor. Dev elinde bir asa. Değnek var böyle. O zaman Kâbe'nin üzerinde putlar vardı ama böyle. İrli ufaklı böyle. 360 tane yani böyle. En bir heavy putu derim üzerinde böyle. Ebu Süfyan tapındığı put. Heavy en büyükleri o. Şimdi bakana kadar saçmalık mı derim böyle saçmalık böyle. Kim yaptı bunları? Kendi yaptı onları derimler. Bazısı taştan, bazı ağaçtan böyle. Yani taş yontmuşlar. Ne yapan? Kim büyük yapıyor? Büyük put. O daha kudretli o. Ondan korkuyor, ondan tapınamadı böyle. Kim yaptı onları bunları? Kendi oraya koydu böyle. Koydu bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devletine muhtemelen böylece geçerken eldeki aslayla işaret yapıp puta böyle. Bir işaret, put düşüyor yere puta böyle, kırılıyor böyle böyle. Peygamber okudu böyle, hakikaten batıl. Yok hocam, hakikaten hakikaten batıl. Ayet okumadı böyle. Vekul Habibim söyle, cahil hakkı ve zehekal batıl. Hak geldi, batıl imha oluyor, mah oluyor. Yani yok oluyor böyle. Yani gidici değil böyle, gitse bile kalacak. Ve zehekal gidici değil de mah oluyor, helak oluyor, yok oluyor, yok oluyor muhtemelen böyle. Vekul cahil hakkı ve zehekal batıl. İnnel batıle kâne zehuka. Hem bu ayeti okuyor, atmıyor. Bir işaret böylece düşüyor putta bu şekilde. Tabi yedi şav dönüyor. Bir dönmeye bir şav dönüyor. Yedi şav bir tavaf oluyor böylece. Tavaf edildi. Yani İran namazı kılıyor muhteremler. Mekke-i Mükerreme'de iki görevli vardı. Biri Zemzem suyunun başında. O hacılara su dağıtır, çekerdi, kovasıyla çekerdi böyle. Bu görev Hazreti Abbas'ındı. Peygamber amcası muhteremler. Hala onların ırkından geliyor, soyuna geliyor. Hala böyle muhteremler. Oturuyor kuyunun başında böyle. O da çeker böyle böyle. O da verir bazı kovası kendisine böyle. Ama da çalışıyor başka böylece. Bir de Abdullah oğulları vardı. Osman bin Talha o zamanlar. Osman bin Talha anahtar onda. Ya anahtar muhteremler. Osman bin Talha adı. Hazreti Osman değil ama başka bu. Anahtar bunda. Şimdi tabi tava bitti. Peygamber Kâbe'ye girecek Aleyhisselam Hazretleri. Tabi kapı kilitli. Anahtar kimde? Osman bin Talha'da. Nerede o? Aradılar. Evine gitmiş. Onu çağırın gelsin anahtar getirsin buraya. Geldi anahtar getirdi. Peygamber dedi ki Osman ver anahtara bakayım bana. Vermedi muhtemelen böyle. Anahtar vermedi böyle. Yani bunların ecdattan kalma bunlara kaç yüz seneden beri babada oğula kalan bir şey. Anahtar vermedi. Bir de onların inancına göre ancak onlar açarmış kıyamın kapısını açamaz başkası bu şekilde bence. Peygamber istediği halde onda müşrik kendisi anlıyor. İman etmeden kendisi anta vermedi. Vermeyince hasta Ali Ramazan'ı tuttu, bilek kıvırdı peki bunu tuttu böyle. Hasta Ali bu. Böyle kıvırdı bileğini, aldı anta böyle. Peygamber verdi böylece. Tabi bu karşıdan baktı, bir peygamber, Resulullah muhtemelen gök kapı açar böyle, dedi ki kapı kapısı böyle. Peygamber besmeyle açtı kapıyı, içe girmedi muhtemelenler. Neye girdi? İşte putarmış, işte putar mı? Her taraf put. Put böylece. Peygamber ilk kişiyi işe soktu. Hazreti Ömer'i bu Osman'ı. Daha bir şey oluyor mu böyle? İşe girin, putu hepsini temizleyin puttan bakayım böylece. İşe girdi bunlar. Bütün putu temizlediler oradan, temizlediler. Sonra peygamber işe girdi muhteremler. Dört kişi girdi peygamber, dört kişi girdi peygamber. Dört kişi böyle. Hazreti Ömer, bu Osman Teala, Hüsame Bilal Habeşi. Dört muhterem böyle. Buna girdiler, kapı kapadılar muhterem böyle. Kapadılar. Diğer sahabeler ve peygamber izin vermedi muhterem. Dört kişi böylece. Hazreti Ömer, bu Osman bin Teala, anahtarım değil mi? Kâbe anahtarı. Bir de Kâbe bu temizlenmiş devamlı böyle. Bakın bakalım böyle. Bu da girdi. Bilal Habeşi, Hüsame bin Zeyd Hazretleri, oğlu Hüsame. Yani çok sevdiği genç. Bundan girdiler. Peygamber Aleyhisselatü'nün iki rekat namaz kıldı onu orada meden böyle. Nerede kıldı? Sahabe ölmüş sahabeler. Bu Hazreti Bilal'a sordular. Örneğe muhterem böyle. İşte giren Kabe'ye, tabi giremiyor tabi oraya. Yani giren orada namaz kılar muhterem böyle. Peygamber namaz kıldı dedim böyle. Şimdi Kabe'nin içinde her taraf kıble. Ben böyle. Her taraf böyle. İşte böyle kıl, böyle kıl, içi dışın böyle. Her taraf kıble. Kıble. Yani iki rekat namaz kıldı Aleyhisselam orada. Tabi peygamber namazı böyle. Nasıl ağaç şevki namazı peygamber kırdı orada böylece. Dışarıda da müşrik toplanan için müşrik şimdi Kabe etrafında müşrikler. Acaba haklarına karar verecek, haklarına karar verecek, karar haklarında böyle. Yani idam mı, kılıç mı geçecek bunlar böyle, ne olacak bunlar şimdi bunlar böylece. Hepsi böyle mahzun böyle, başlar önünde böyle. Gözlerin yaşlı artık böyle. Bir yaptı kırama. Bir yaptı bunlar bu şekilde. Hepsi mahzun bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı muhtemelen dışarıya. Çıktı, öyle çıktılar. Peygamberimiz Kabe'nin kapısına bindi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Sadaka vaade. Ve nasr abde ve ze azabe vahde. Buyurun sen böyle. Allah birdir, adamın ilahı yoktur böylece. Onun şeriki yoktur böylece. Sadaka vaade. Allah vaadini getirdi. Vaadini. Vaade. Mekke fethi. Feth oldu böyle. Nasr abde. Allah kuluna yardım etti. Yardım etti böylece. Hiç savaşsız girdi böylece. Ve zemen azabe vaade. Ahzabı Allah tek başına, yalnız Allah onda hizmet var, bozdu. Ahzab. Ahzab kim? Ahzab hizmin çoğulu. Hizip gruplar böyle. Yani savaşında gelen hizipleri hiç Müslümanla bir şey yapmadan Allah ona hizmet vardı böyle böyle. Nasıl oldu? Bir rüzgar çıktı, melekler geldi muhtemelen böyle. Sümmekale. Tabi Peygamber buyurdu şimdi müşriklere. Benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz şu anda müşriklere böyle? Ben nasıl muamele bekliyorsunuz böyle? Ehl-i Mekke, مَا تَرَوْنَ اَنِّي فَاِلٍ بُكُمْ Arapçası yapmaya baktığım. Ehl-i Mekke, مَا تَرَوْنَ اَنِّي فَاِلٍ بُكُمْ Şimdi benim için ne yapacağımı, nasıl, beni ne bekliyorsunuz şu anda böylece? Tabi Peygamberimiz hak edenler mesela, Müslüman azıp kesenler. Derler ki, فَقَالُوا خَيْرًا Ya Muhammed, sen seni hayır bekleriz böyle. Sen hayırlı kardeşsin, kardeş olmuşsun bu şekilde. Arta boynlar bükük, yalan başladılar. Bir peygamberimiz, Yusuf'un dediğini karıştı, ben bunu size söylemi vereceğim. Bugün başlık atmayacağım. Hepiniz külüküm tüleka, hepiniz serbestin, geçin, serbest. Yani hepsini serbest olsun peygamberler. Hepiniz serbestin olsun peygamberler. Herkes serbestsiniz, dağılın bakılmadan. Bunu beklemezken Mekke müşrikleri, yani bu da cezalanmak Yani hak ettiler bunu. Bunu kendileri biliyorlar. Hak ettiler bunu. Böyleyken birdenbire hiç bunlara başta kalkmadan yaptıklarını bile, bak, baştan bile kalkmadan yaptıklarını, bir şey buna demeden hepiniz serbestsiniz, azatsınız yani böyle. Kuyum tülaka, hepiniz azatsınız, serbestsin buyurması. Bir tabi coşku oldu birdenbire. Ümürsüzken ümitler oldu böyle. Kendine geldiler. Bir düşünün bunlar. Biz bu Muhammed'e, Aleyhisselam Hazretleri'nin düşmandık biz bunlara yıllarca. Müslümanlara düşmandık. Bak bunun yaptığına bak, darmışa bu böyle şöyle. Halbuki 5. yılda Mekke'ye gelmişlerdi, Hendek Savaşı'na gelmişlerdi. Neydi amaçları? Medine'yi tek Müslüman bırakmamak. Bak bunu böyle. Hatta Ebu Süfyan başkomutanım Kabe'ye gitmiş. Hebil putu, en büyük put böyle. Onu secde ediyor. Ya Hebil, sana söylüyorum diye böyle. Medine'ye gideceğiz. Muhammed'in başını keseceğim ben. Tek orada kimse kalmayacak bu Müslümanı benim ben. Yani Müslümanların kökünü kazımak niyetiyle böyle geliyorlar Medine Emre'ye, savaşa. Bütün bunun ortadayken Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Kulüküm tıraka. Hepsi ağızda serbestsin böyle. Serbestsiniz. Bu tabi onların gönlüne bir daha hoş geliyor böyle. Bir atmosfer oluştu oradan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o da indi. Kabe'den indi. Safa tepesine gitti Peygamber'den böyle. Safa tepesine gitti Peygamber böyle orada. Üzerine oturdu. Mevla zikretörden beri biraz sonra. Şimdi başlarlar erkekler gelmeye, biata, İslam'ı Müslüman olmak için bakıyorlar ben. Nasıl? Var ya, Efvâc-ı Ayet-i Kerime'de bak, fevfe oluyor, grup grup böyle böyle. 100 kişi, 50 kişi böyle, grup grup tabii böyle. Toplamlar, ya biz Müslüman olmam be. Bak bu Müslümanlığı Allah bir. Eğer putların da bir orta olsaydı bu evrende, bu iş olmaz bu şey böyle bak. Bak 360 tane put döndü gitti böyle. Hebil'e atıldı gitti. Demek buna boşlanmış bu şey böyle bak. Gözler bunu gördüler. Bu sefer Peygamber geldiler muhteremler, biat-ı böyle. Yani en tardı gelenlerin böylece, tarz bir şekilde. Her biri bu arada kiremiş getirirler. Erkekler, grup grup böyle. Grup grup da almıyor tabi hepsi birden böyle. Getirdiler. Sonra sıra kadınlara geldi muhteremler böyle. Kadınlara geldi. O Hind'in de Ebu Süfyan'ın hanımı dedim, eşi vardı böyle Hind demiştim böyle muhtemelen. Vahşi, o Vahşi'ye hediye veren. Onun hakkında da idam kararı çıkmışlar, hakkında çıkmışlar böyle. Vahşi yaptıkları için böyle. O da geldi, kadar değiştirecek muhtemelen böyle. O da Müslüman oldu onlar böyle. O da Müslüman oldu burada. Mekke-i Mükerreme sabahtan Kabe putlarla doluydu. Halk müşrikti. Din düşmanıydı bunu böyle böyle. Bir anda ortam değişti muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir manevi hava oluştu. Atmosfer oldu böyle, manevi böyle. Ruhlar coştu böyle, imanlar coştu muhtemelen böyle. Yeni Müslümanlar da böyle böyle. Yeni Müslümanlar da böylece artık Allah bir, La illallah, Vahdehu la şerike leh böyle. Herkese muhtemelen böyle böyle. O durumda, tabi olmaya var yani tabi gizli. Genelde çoğunluk hep oldular bu şekilde. Yalnız o anda buna sevinmeyenler de vardı ama. Yani Mekke'nin fethine seviniyorlar ama bir endişeleri var, dertli olanlar vardı böyle. Kim bunlar? Ensar, Medine'ye gel halkı, Medine halkı böyle. Medineliler. Şimdi baktık ki Medine halkı, baktık ki Medineliler Mekke'ye mükerreme fetholdu. Resulullah'ın dolduğu, büyüdüğü yer, memleketi, akraba hepsi burada. Halk böyle Müslüman oldu. Dedi ki birbirlerine işte peygamber gelmez Medine artık. Sonra Mekke-i Mükerreme merkez böyle. Kabe olduğu için hac mevsimi için orada panayır kuruluyor. Orası hem ticaret merkez hem ibadet merkezi Mekke-i Mükerreme böyle. Medine kırmaz kalıyor tabi onun yanında. Küçük kalıyor. Dedi ki işte Ensar Medine halkı birbirlerine onlar da savaşta gelmişlerdi. Derler kenarında böyle fısıltı olarken böyle hüzünler böylece Peygamber artık Medine'ye gelmez. İşin öncesi Medine'ye. Boynu bükük, yetim. Yani peygambersiz Medine artık karardı onlar için. Peygamber alışmış onun sahabetine devamlı böyle alışmışlar. Bir peygambersiz Medine, ondan mahrum yoksun kalma, o bükülüyor böylece. Artık hiçbir şey konuşamadım böyle. Rabbim Hazreti Cebrail gönderdi muhteremler. Rabbim Cebrail gönderdi. Cebrail'im git, benim Habibi Muhammed'ime söyle, durma böyle. Ona gönlünü alsın, Medine halkına verirse. Cebrail Aleyhisselam geldi, Safa tepesine. Ya Resulallah, böyle böyle buyurdu. Git ondan gönlünü al böyle, Ensar'ın. Ve kalktı, yana geldi, selam verdi. Ama hüzünler böyle muhtemelen. Öyle neşeli değiller, coşkulu diye böyle hüzünlerle. Dedi ki, estağfurullah dedi. Siz beni üzülüyormuşsunuz, ben gelmem diye. Hayır, geleceğim buraya böyle. Ve Allah için oraya hicret ettim, göç ettim oraya böylece. Benim de hayatım, mematım Medine'de böyle bak. Ölümüm de hayatım böyle. Yani kabrim ortacı kabrim de Medine olacak böyle. Ben oraya döneceğim, işte ben geleceğim. Oraya geleceğim böyle. Benim hayatım Medine'de olacak. Ölümüm orada olacak. Orada kabrim orada olacak. Böyle. Tabi bir de onların şeyde coşuyor dönüştü muhteremler. O gün Cuma'ydı tabi. Öyle vakti oldu. Her şey bitti artık. Öğleye kadar. Her şey bitti muhtemelen. Öyle vakti oldu. Şimdi ne gerekiyor? Ezanı okunacak. Ezanı Muhammed'i ilk okunacak. Kim okuyacak? Tabi Bilal bir şey okuyacak muhtemelen. Buyur Peygamberimiz. Ya Bilal, çık bakayım, gel ezanı oku bakalım böyle. Ne çıktı? Kabe'nin çıktı muhtemelen böyle. Etrafında bina olmadığı için, bir şey bina olmadığı için Bilal Beşi Kabe'den çıktı böylece. Çıktı oraya böylece. Başta ezan açtı muhtemelen. Ama aklına önce şu geliyor böyle. Aklına geldi. Allah bir, ehad derdi böyle. Allah bir, Allah dediği için Mekke mükerremede ne işini görmüş muhtemelenler. Günlerce böyle Mekke dışında, çölde böyle açsız kaldı. Kullara gömdüler, ezdiler, vurdular, kırdılar, her şey yaptılar bu şekilde. Artık bitkin bir haldeyken de bu ip takıp, çocuklara ip verdiler, bunu koşar bakalım Mekke'de. Sonra düştü böyle artık böyle. Bitkin bir halde. Hazreti Bekir'in satın aldı, kurtar bu şekilde böyle. Altı al böyle muhtemelen böyle. Yani Allah bir dediği için, işkencelerin Mekke'ye mükerremede. Şimdi ise, hem de Kabe üzerine böyle gizli değil böyle çıktı. Bir tekbir almadı hemen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey muhteremler. Mekke'deki muhacirin, yani Mekke'den Medine'ye giden muhacirin der. Tamam, ona gelen muhteremler. Onlar o gün hatırladılar bunlar böylece. Yani birer Habeşi Allahu Ekber dediği için işini görmüştü. Şimdi ise çınlıyor Mekke mükerrem muhteremler. Bir de Mekke vade böyle, kitap dal arası böylece. Bir de yankı yapıyor. Hazreti Bilal da sanki onun için yaratılmış ezelde muhterem böyle. Ezan canım böyle. Öyle sesi böyle. Öyle bir sesi. O şekilde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi ezana böyle. Yavaşça böyle. Zaten okuyamıyor fazla. Tıkanıyor muhterem böyle. Tıkanıyor artık böyle. Kendini tutuyor, sıkıyor kendisini böylece. O muhacirin belki işine gören sahabeler, onlar gözyaşları böyle. Sevinç gözyaşları böyle. Allah'ım şükür. Mürdeten bu şekilde. Senin gözyaşları anlar kendilerinde. Tabi yeni Müslümanlar, Mekkeliler ilk ezan duyuyorlar burada bir Habeşi'den. Tabi onlar da bunu seviniyorlar. Ama sevilmeyen de vardı muhtemelen böyle. Sevilmeyen de vardı. Biri Cüveyriye. Ebu Cehil'in kızı. Cüveyriye. Neydi bak muhtemelen? Yandaki müşriklere, daha imana gelmeyenlere. Babamın da çok şanslı varmıştı böyle. Bak, Ebu Cehil babam. Babam çok şanslıymış. Daha öldü de bugünleri görmedi. Bugünleri görmedi. O kadar bak zor görmüş böyle. Ebu Cehil'in kızı, Cüveyriye muhtemelen. Babamın şansı varmış. Babam şanslıymış ki beni de gebertirdi kafir. Daha önce de öldü ve görmedi böyle. Yine müşkülen birisi de o da aynı şeyi böyle söyledi. Ona söyledi. Ebu Süfyan ise dedi ki ben bir şey diyemem de hakkım var böyle. Muhammed Rabbi ona haber verir bunlara dedi böyle muhtemelen derdi. Bir de tavaf ederken Peygamber Aleyhisselam tavaf ederken bir ara Ebu Süfyan kalbini bozmuş bir ara. Tabi yıllarca Kureyş'in reisliğini yaptı. Sözü geçiyor, ağırlığı geçiyor. Bu duruma gelmesi, bunu kabullenemiyor yani böyle bu mağlubiyeti. Böyle kalbini bozuyor böyle. Akıya Peygamberimiz tavafta. Sahabeler tavafta böyle. Allah'ın zikriyle böyle. Coşmuşlar, kendine Allah vermişler böylece. Ona göre gaflette Müslümanlar. Peygamber gaflete ona göre vermedi. İşten geçiriyor. Ben diyor filan filan kabileye gideyim. Kabilere. Oradan biraz adam asker toplayayım geleyim. Bir baskı yapayım bunlara böyle. Baskı yapayım bunlara, tavafı tekeyim bunlara böyle. Bir an tavafı bunlara, baskı yapayım bunlara böylece. Bunlar kılıca geçiriyor bunları bu şekilde böylece. Peygamberimiz tavada ekran yorulunu gelip durdu. Ebu Süfyan ya bakalım. Ne var ya Resulallah? Şunu söyleyeyim. İşten güçten yapsan da yine Allah bugün bize zafer verdi. Fethi vereceğim ben vereceğim. Gene ben sana ben üstüne gelirim işte böyle. Hiç kalbimi bozma. O zaman kiremişi getirdi. İbanızın tuhadı muhtemelen böyle. Onu tam üstüne onu sana böyle. Bir de bir müşrik vardı. Adı Fudale. Yine müşrik muhtemelen. Azılı müşrik böyle. Peygamber düşmanı bu şeye böyle. O da bunun içine sindiremedi böyle. Mekke'nin feth olmasını, putlarının kırılmasını, yıkılmasını, bu tekbir seslerini, ezan seslerini içine sindiremedi bu şeye böyle. Uzun bir hançer almış, iki tarafı keskin, ucu keskin, sivri. Bunu saklamış, bu da güya tavafa giriyor muhtemelen böyle. Tavafa giriyor, böyle yavaş yavaş yavaş peygamber sokulma uğraşıyor böyle. Tabi de sokulamıyor. Etrafı sağmış sahabeler, hepsi sağmışlar. Böyle yavaş yavaş yavaş sokulma başlıyor. Baya yaklaştı. Yani döndü Arif ben de muhtemelinde. Sen Fudale misin? Evet ya Resulallah, Fudale'yim. Ne niyetin var, ne niyetin var? Yok bir şey ya Resulallah, Allah zikrediyorum böyle. Yani burada ki o niyetten vazgeçmez böyle. Artık niyetin bakmış eline. O zaman attı eline muhtemelinler. O da getirdi kelime-i şehadeti. O da gerçek Müslüman oldu muhtemelen böyle böyle. O da gerçek Müslüman oldu. Ondan sonra ilk olarak Kabe'de öyle baktığında cuma namazı muhtemelen böyle. Yani hicretten önce imkanı var namaz kılsınlar Kabe'de. Elhamdülillah Müslümanlaştı böylece Mekke-i Mükerreme. Bir de Habeşi tabi kâmeti getirdi muhtemelen. Yani sonra imam oldu. Oldu böyle. Zaten 10.000 aşkında giden Müslümanlar, oradaki Müslüman dahil oldular böyle. Muazzam bir sayı oldu. İlk olarak o gün Kabe öyle bir toplum gördüm. İlk Kabe gün böyle. Toplum gördüm böyle şekilde. O da cumamızı kundu orada. Peygamberimiz 15 gün kaldı Mekke'de muhtemelen. 15 gün kaldı. Yani bayram orada geçti bayrama. Zaten ama 20. günü, gidiyor cuma günü feth oldu. Daha sonra 15 gün kaldı orada. Bayram orada yaptı orada böyle. Ondan sonra Mekke Mükerreme bir bari tayin etti. Müezzin tayin etti ezan okuması için. Aldı sahabe-i kiramın muhteremi peygamberi dedi. Medine'ye böyle döndü muhteremi. Döndü böylece. Şimdi ayet-i kerimeye gelelim muhteremden Nas suresine. Demiştim açarım tekrar inşallah diye. Ben kısaltayım, özetleyeyim inşallah. Mevlam buyurdu, Allah'ın nusreti, fütuhatı geldiği zamanlar. İnsanlara ve fevşi İslam'a gelip göreceksin Peygamber. Şimdi ben şahsen arizana muhtemelen böyle, Mekke'nin fethine seviniyorum, onun daha fazla bir şey seviniyorum böyle. Neye seviniyorum? Peygamberimizin o hal yaşadığını muhtemelen. Elhamdülillah, Peygamber çok çelişti muhtemelen böyle. Yetim doğdu, babasız doğdu. 6 annesini kaybetti. Dedesini kaybetti. Amca yengelinde kaldı. Annesi böyle. Yoksul, yetim, fakir bu şekildeyken öyle büyüdü. Evlendi. O zaman biraz rahatladı. Ama peygamberlik verilince yine baskı, işkence, zulüm, hakaret böyle. Çekti bu şekilde. Medine'ye geldi. Yine devam etti tamam böyle. Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler, Hendek'e geldiler, müşrikler. Yani devamlı böyle savaşlar. Tekrar tek insan olarak uğraşmak. Allah'a şükür elhamdülillah Peygamberimiz o günü yaşadı muhtemelen böyle. Fef böyle, grup grup böyle. Yüzde, binde kişi ben muhtemelen böyle. Ve bundan sonra da, Mekfet'ten sonra da etraf kabile geliyor. Kabile var bak. Kabile. 1000, 2000, 5000 kişi var böyle. Böyle kabile heyet geliyor böyle. Kabile muhtemelen böyle. Kendine gelirler Medine'ye. Müslüman muhtemelen böyle. Şimdi Mevla Hamid Peygamber buyurdu. Fesebih bihamdi Rabbike. Fesebih. Rabbimin tesbih ile yani Sübhan'ı da Rabbim hamd ederek verir. Ve estağfirü. Günahın affını dile. İnikan tevvaba. Has aşağı buyuruyor muhtemelen buyuruyor validemiz. Resulullah yük sürü min kavli sonra bir anda estağfirü bileyh. Bu ayet-i kerimden sonra Hz. Aşağı buyuruyor. Peygamber çok şapırdı bunları böyle. Sübhanallah ve bihamdihi. Sübhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah ve ötübileyh. Yani Peygamber Hazretleri daha önce okuduklarını bırakıyor, diğer tesbihatını. Peygamber hep bunu daha önce de yapmadı. Böyle. Ayet-i kerime bu şekilde böylece. Sübhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah ve ötübileyh. Gel tekrar inşallah. Sübhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah ve ötübileyh. Anlamış Sübhanallah ve bihamdihi. Allah'ım hamd ederek seni tesbih ederim, tencih ederim böyle. Her noktadan sonra münezzehsin böyle yani. Her şeyi gören bilirsin Rabbim böyle. Estağfurullah. Allah'ım beni affeyle böyle. Ve ötübileyh sana dönüyorum Allah'ım. Anlayın muhtemelen bu şekilde. İnşallah buna devam edelim muhtemelen buna böyle. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Hafız-ı Saadet'te, Peygamber'in döneminde Mekke fetholdu ama Mekke'nin fethinin kutlaması yapılmadı muhtemelen bak böyle. Sonradan mı yapılmadı muhtemelen? Gerek Hafız-ı Saadet'te, gerek dört halife zamanında, gerekse Emevi, Abbas'ı, Selçuk, Osmanlı zamanında yapılmadı muhtemelen böyle. Mekke'nin fethinin kutlaması yapılmadı. Ne yapılmadı muhteremler? Eğer insan geçmişe bağlı kalırsa ileri gidemez. Yani Mekke'yi fethettik ya değil mi? Her sene kutlayalım tamam. Yok yok muhterem. Fütuhat devam etti muhterem. Devam etti bende. Ya üç kıtaya hakim olur Osmanlı böyle. Hakim olur böyle. Yani biz şimdi mesela günümüzde 30 Ağustos'tur, şudur budur mesela kutlamış yapmışlar böyle. Ona bağlı kalmış. 90 önce şey bak. 90 önce olan şeye bağlı kalmış olan böyle. Bak İslam'da onu olmadı böyle. Yani Mekke'nin fethiyle yetinmediler muhtemelen böyle. Yetinmediler böyle. Orada İslam kalmadı mı böyle. Kalmadı böyle. Arap Yarımadası, Yemen, her tarafı şeyleri, Roma, İran. Afrika'nın kuzeyi baştan başa muhtemelen. Endülüs'e kadar, İsmail'e kadar geçti böyle. Ermenistan, Azerbaycan, İran, Türkistan, Hindistan'a kadar hep oraları İslamlaşmış böyle. Onun için demek ki bir insan bir geçmişte bir kutlamaya bağlı kaldı, her sene kutla, ışık mışık kalır muhtemelen. Ama bu sefer böyle şey muhtemelen. Rabbim nasip etsin inşallah İslam fütuhatına yine inşallah muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.